Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Σαν τον Αϊτούχε, ρουγάλια στη στράτα, των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Λεμπέντισε, Λευτεριά στο Γιάννο! Γιάννος στο χώμα, χιλιάδες τον αγώνα. Κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή του σοσιαλισμού. Στα μάτια του ένα σιρετό, με στην καρδιά, καρδιά του σιρετό. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος Γιάννο, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Γιάννος, για τη Λευτεριά, είναι δυνατότερος από όλα τα κελιά. Κλείνουμε ευλαβικά το γόνι στο Ρωμαλαίο μαχητή, ήρωα, σύγχρονο ήρωα, τον αγωνιστή του σοσιαλισμού Γιάννο Παπαντονίου. Είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν υπάρχουν στοιχεία, είναι φτιαγμένα όλα αυτά. Έχει περάσει από κομβικά υπουργεία, έχει υπηρετήσει τον τόπο, έχει υπηρετήσει τον Έλληνα πολίτη, αν ιδιωτελώς. Αυτός και πολλά στελέχη δεκάδες από το Πασόκ. Μόνο ο Πρωθυπουργός ήταν καθαρός τότε, ο Κώστας Σιμίτης. Όλοι οι υπόλοιποι λέρωσαν λίγα τα χέρια για να υπηρετήσουν το λαό, χωρίς όμως στοιχεία. Από το βράδυ χτες βρίσκεται σε εξέλιξη η πολιτική δίωξη κατά του Γιάννου Παπαντονίου και βλέπουμε αυτές τις φοβερές, τρομερές, απεχθείς εικόνες να τον περιφέρουν αυτόν το σύμβολο του σοσιαλισμού, γιατί είχε αγωνιστεί μαζί με τους συντρόφους. Να φοράει χειροπέδες και να έχει ρίξει από πάνω το σακάκι. Είναι ο τρίτος, τέταρτος που ρίχνει το σακάκι από πάνω. Η χρησιμότητα του σακακιού, ας το έχουμε αυτό κατά νου. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι παίζει. Ο Γιάννος είναι καθαρός, δεν το λέμε μόνο εμείς. Αν το λέγαμε εμείς, μπορεί να μην το πιστεύαμε. Το λέει και ο ίδιος. Έχω μια ιστορία στον τόπο. Υπήρξα υπουργός οικονομίας σε 8 χρόνια. Διαχειρίστηκα υποθέσεις 3 εκατομμυρίων δραχμών με άψογο και διαφανή τρόπο. Με άψογο και διαφανή τρόπο. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Και εκείνος χαμογελάγε. Από την πρώτη στιγμή απέκτησε αυτό το γνωστό χαμόγελο. Και εκείνος χαμογελάγε. Από την πρώτη στιγμή απέκτησε αυτό το γνωστό χαμόγελο. Για το χαμόγελο που προκαλεί. Με κατηγορούσαν, άλλοι που λέγανε Colgate, άλλοι κολλινός. Με ασταδόντια παγκάταστα. Οδοντόκρεμα κολλινός. Πολύ καλή. Είπε ότι θα πάμε μπροστά, θα μπούμε στην ΟΝΕ. Ο Λεβέντης, βάλαμε και το τραγούδι. Πώς αλλιώς να δείξουμε το σπαραγμό μας. Αν θέλετε, πάρτε και εσείς. Δεχόμαστε τηλέφωνα 211-208-200. Συλληπιτήρια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ας είναι αυτή η προφυλάκηση σάλπισμα νίκης και ξέσπασμα του ελληνικού λαού κατά της. Τι να βάλουμε. Βάλτε ό,τι θέλετε εκεί. Κατά κάποιο, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά θέματα να σαλπίσουμε και να ξεκινήσουμε. Αφού δεν κοινάμε για τα άλλα, ξεκινήσουμε επειδή ο Γιάννος μπήκε στη φυλακή. Και δεν είναι τυχαίος ο Γιάννος. Μας έχει βάλει και αυτό στο ευρώ. Με το ευρώ θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις τιμές, το οποίο θα ασκήσει μια ισχυρή πίεση για τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Βέβαια. Πασόκ, ενωμένο και δυνατό, πάει για νίκη με πρόεδρο και πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Η ζωή θέλει και παραμύθι. Να Αυτό το έχει πει κι άλλο ένα σε συνέντευξη, ότι η ζωή θέλει και παραμύθι. Ο Αλέξη Τσίπρα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει παλιά στου Κούλιγκαν. Αλλά δεν θα κάνουμε τώρα το συγκερασμό. Αριστερό ο ένα, αριστερό κι ο άλλο, του σοσιαλισμού ένα, του σοσιαλισμού κι ο άλλο. Εκεί υπάρχει ένα κοινό. Έχουν άλλες αφετηρίες και άλλο προορισμό και άλλη προσφορά. Είναι διαφορετική η προσφορά του ενός. Ο ένας έχει κάνει πρωθυπουργός, α και υπουργός. Ο άλλος έχει κάνει μόνο υπουργός. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι έκανε ο Σιμίτης και ο Γιώργος μετά που ήταν πρόεδρος. Και ο ένας και ο άλλος κοιτούσαν τη Γιαδικιάργολου που κοιτούσε την Νίκα. Για πες μας, τι συνέβη. Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γιαδικιάργολου. Ναι, βέβαια. Μιλάγαμε. Γι' αυτό. Και εμείς έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τα συμφέροντα. Εσύ, Πολυχρονοπούλου. Είμαστε αδιάλακτοι στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δεν θα καλύψουμε, δεν θα συμβιβαστούμε. Κι εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γιαδικιάρου. Λέει τις κορίτσια. Εσύ μας πρόσεχε, ναι, αυτό. Κύριε Τσουκάτος λέει το Πασόκ. Στο Πασόκ πήγα τα χρήματα. Το Πασόκ λέει δεν τα πήραμε ποτέ. Είναι $1,000,000. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά, τελικά. Εγώ προχώρησα παραπέρα, κύριε Ευαγγελάτη. Πρώτα απ' όλα κάναμε τα δέοντα για να ερευνήσουμε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο από τα δέοντα που κάναμε να ενοχοποιεί το Πασόκ. Ούτε κι εσύ πρόσεξες Λαζάρου. Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιάρογλου. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Έχουν να κυβερνήσουν και μια χώρα, είχαν να κυβερνήσουν και να μας βάλουν και στην ΟΝΕ. Δεν είναι λίγα αυτά. Κοιτούσαν την Γιαδικιάρογλου που κοιτούσε την Πολυχρονοπούλου που κοιτούσε την Νίκα. Έκανε ο Γιώργος τα δέοντα, όπως είπε για τον Τζουκάτο βέβαια. Την ώρα που ο Άκης έκανε αυτά που έκανε, την ώρα που ο Γιάννος έκανε αυτά που έκανε, όλοι μαζί ήταν στα εκτελεστικά γραφεία, στις κεντρικές επιτροπές, στα υπουργικά συμβούλια και τόσο αθώοι που είναι όλοι οι υπόλοιποι, δεν πήγαινε ο νους τους ότι ο Άκης και ο Γιάννος κάνουν όλα αυτά. Δεν μπορούσαν να το σκεφτούν. Με πρώτο βέβαια όλων, τον Κώστα Σιμίτη. Βλέπω πολλούς αριστερούς στο Twitter που λένε δεν ήξερε ο Σιμίτης, δεν ήξερε ο ένας, δεν ήξερε ο άλλος, αυτά που λέμε κι εμείς. Ρωτήστε τον Κοτσακά, που είναι πρώτος στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως είχε ακούσει και αυτός κάτι τότε, εκτός αν έχει πολλές δουλειές στην πολιτική γραμματεία και δεν μπορεί να σας απαντήσει. Κάναν τα δέοντα, δεν βγήκε άκρη, αθώος και ο Τσουκάτος, αθώος και ο Μαντέλης, αθώος και ο Γιάννος, αθώος και ο Άκης. Τέσσερις αποδεδειγμένοι μέχρι στιγμής, με μπουζού, αλλά ο Σιμίτης είναι ο πιο καθαρός και ο πιο έντιμος και ο μακροβιότερος πρωθυπουργός και οδήγησε τη χώρα στην ΟΝΕ. Να μην ξεχνάμε τα πάρα πολύ σημαντικά. Μου έχει στείλει εδώ ένας ακροατής πολύ ωραία φωτογραφία. Ο ένας ανέλαβε από τον άλλον το Υπουργείο Αμήνης, ο Άκης από τον Γιάννο. Έγινε τότε τελετή παράδοσης παραλαβής και μου λέει τώρα θα γίνει αντίστοιχη τελετή παράδοση παραλαβής στο κελί μέσα στον Κορυδαλό. Μείνει τελεία σε αυτά τα θέματα γιατί θα μας απασχολήσει μέρες, μήνες από ό,τι φαίνεται. Έχουμε το αύριο του τόπου που είναι άκρος φιλελεύθερο. Κυρίες και κύριοι, το πιστεύω βαθιά, δεν το έκρυψα ποτέ μου, ότι οι λιγότερο προνομιούχοι δεν θα καταφέρουν να ξεφύγουν από την ανέχεια ακόμα και αν δουλέψουν σκληρά. Οι λιγότερο προνομιούχοι δεν θα καταφέρουν να ξεφύγουν από την ανέχεια ακόμα και αν δουλέψουν σκληρά. Το πιστεύω βαθιά, δεν το έκρυψα ποτέ μου. Μα οι λιγότερο προνομιούχοι είναι απαραίτητοι, είναι ευλογία για τον τόπο. Χρειάζονται. Δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια κοινωνία του δυτικού πολιτισμένου κόσμου χωρίς να έχει τους λιγότερο προνομιούχους. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να πάει μπροστά γιατί αυτή είναι η κινητήριος δύναμη. Πιστεύουν πάντα ότι θα γίνουν σκέτο προνομιούχοι, αλλά δεν γίνονται ποτέ. Κάνουν έναν αγώνα. Εδώ ο Κυριάκος μια χαρά τα είπε, ειλικρινής όπως πάντα, με αυτόν τον κινησμό της οικογένειας. Αλλά αν θέλετε λιγότερο κινησμό, αλλά αλήθεια, πάμε στον Τζανακόπουλο που τα είπε πολύ ωραία. Διότι σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κρίνεται το πολιτικό και κοινωνικό μέλλον της χώρας για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον. Σήμερα κρίνονται όμως και οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ ως κόλου αυτής της νέας κατάστρωσης που δημιουργήθηκε μετά το 2012. Ως κόλου κρίνονται όμως και οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ ως κόλου. Δεν είναι σκέτος, δεν είναι ξεβράκωτος, είναι με στρατηγικές κατευθύνσεις. Υπάρχει διαφορά ποιοτική. Να μάθουμε να ακούμε τον άλλον πριν τον καταδικάσουμε ή πριν γελάσουμε ή πριν τον απορρίψουμε. Στο κάτω-κάτω είναι ο Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι λοιπόν στιγμές ιστορικών επιλογών αυτές. Εφόσον υπάρχουν μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του προγράμματος, τούτο σημαίνει ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται υπό άλλους όρους, με άλλη μορφή, ως ένα και καλυμμένο τέταρτο μνημόνιο. Πίνω Coca-Cola. Πίνω Coca-Cola, χυμούς, γάλα και νερό. Για την Coca-Cola είμαστε σίγουροι ότι πίνει αμερικάνικο προϊόν, αλλά πίνει και γάλα και χυμούς. Ο Κοτζιάς είναι αυτός. Τούτο πίνει, που λέει ο Τζανακόπουλος. Τα δέοντα έπραξε ο Γιώργος. Τούτων δοθέντων λοιπόν, για να το κλείσουμε όλο αυτό. Ο Κοτζιάς, εκτός από το να πίνει Coca-Cola, είναι και καθαρός. Έχουμε μια πολιτική συζήτηση, η οποία στη συνέχεια προς το τέλος θα παίξει και ειδικά χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορές ότι πρέπει όλοι να είναι στα πλαίσια της γραμμής. Η άλλη πλευρά είπε ότι τα συμφωνήσαμε χθες στη λέξη των αξιωματικών, ότι υπόθηκε από τις δύο πλευρές τα είχαμε συμφωνήσει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είχαν συμφωνήσει. Και δεν έγινε συγκεκριμένη αναφορά σε γεγονότα, όπου έχουμε παραβίαση των κανόνων λειτουργίας μιας κυβέρνησης και άρα και παραβίαση της εθνικής γραμμής. Την έκανα εγώ. Δεν μου απαντήσανε. Αλλά στο τέλος της συζήτηση, όταν έκλεινε ο κύριος Πρωθυπουργός, στη μέση του κλεισίματος παρενέβη η άλλη πλευρά, η οποία έθεσε προβλήματα αυτά που ονόμασα ότι αυτοί που ρίχνουν λάσπη έχουν βρωμικά χέρια. Όπου έριξε ότι όχι, το λάσπης έχει πει μέσω παραπολιτικών διαρροών κλπ. Και ξέρετε, εγώ στην πολιτική είμαι ίσως από τους πιο καθαρούς ανθρώπους που περάσαν. Μπράβο! Προφανώς, προσέξατε το ίσως. Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Δεν λέει είμαι ο μόνος, δεν το λέει σίγουρα. Αφήνει ένα μικρό παραθυράκι να υπάρχει και κάποιος άλλος στην πολιτική της χώρας, από τον Καποδίστρια και μετά, ίσως και λίγο πριν τον Καποδίστρια, που να είναι και αυτός καθαρός. Εδώ είναι ο Νίκος Κοτζιάς. Μίλησε χτες βράδυ σε κριτικό κανάλι και περιγράφει τι ακριβώς συνέβη στο περίφημο Υπουργικό Συμβούλιο, που βγήκε ο Καμένος και λέει ότι ο Σόρος χρηματοδοτεί όλη την κυβέρνηση. Ο Κοτζιάς τα είπε, ο σύντροφος Κοτζιάς, ο επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών που πίνει και Coca-Cola και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά, όπως είπε ο ίδιος, θα είπε η άλλη πλευρά. Εννοούσε τον Καμένο, μιλούσε ως η άλλη πλευρά. Και γι' αυτό δεν βγήκε κανείς να του πει κάτι της άλλης πλευράς, του Καμένου. Πολύ τον πείραξε τον Κοτζιά, γιατί είναι ο πιο καθαρός και δεν τα ανέχεται αυτά. Ίσως να είναι ο πιο καθαρός και δεν τα ανέχεται αυτά. Και δεν τον πείραξε και δεν βγήκε κανείς να την πει στην άλλη πλευρά, στον Καμένο. Και αυτό είχε παρενέργειες. Δηλαδή έθεσε θέμα μυστικών κονδυλιών ο ίδιος. Όχι μόνο, είπε ότι ο Σόρος χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένους και ούτω καθεξής. Και έθεσε και αυτά βαριά τα θέματα. Αλλά δεν είναι βαριά για τον Νίκο Κοτζιά. Μόνο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ουδής απάντησε. Πλην εμού. Ουδής. Πλην εμού. Δεν βρέθηκε ένας υπουργός να πει ότι αφήστε τον κύριο. Με θίγεις και εμένα. Όχι. Όχι. Όχι. Ούτε ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Πρωθυπουργός. Ούτε ο Πρωθυπουργός. Δεν τσακώθηκα ποτέ μου. Να τσακώνουμε με τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον σέβομαι και τον τιμώ. Είναι ένας χαρισματικός, όπως πάντα είπα, ηγέτης. Ο Κοτζιάς λέει τον Τσίπρα ότι είναι χαρισματικός ηγέτης, τον σέβεται και τον τιμά. Αλλά όταν η άλλη πλευρά, ο Καμένος, μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο βγαίνει και λέει ότι όλη η κυβέρνηση τα πιάνει από το Σόρος, ο ηγέτης που τιμά, ο Αλέξης Τσίπρας, που τιμάται από τον Κοτζιά, δεν βγήκε να πει κάτι στην άλλη πλευρά, στον Καμένο. Και αυτό ανάγκασε τον ίσως τον πιο καθαρό από όλους να διαμαρτυρηθεί και να φύγει. Όλα αυτά είναι ΣΥΡΙΖΑ και είναι αληθινά. Είναι κανονικά. Συμβαίνουν. Τα είπανε. Δεν τα έχουμε μοντάρει. Τα σκέφτονται. Τα σκέφτηκαν. Δρούνε έτσι. Υπάρχει κόσμος από κάτω που όλα αυτά τα δέχεται ως φυσιολογικά Και αυτό είναι το καλύτερο στην όλη ιστορία. Και υπάρχει και ένας μικρότερος κόσμος αριθμητικά που λέει ότι όλα αυτά είναι παλαβά, δεν χωράνε καν στην όποια λογική, αλλά δεν μας νοιάζουν αυτοί. Μας νοιάζουν αυτοί που λένε ότι όλα αυτά είναι πολύ φυσιολογικά να συμβαίνουν στην χώρα. Και σκεφτείτε, ένας υπουργός κυβέρνησης λέει ότι ο Σόρος, το ίδρυμα Σόρος. Δεν λέει ίδρυμα, λέει Σόρος. Ο Σόρος δίνει εκατομμύρια στην κυβέρνηση την ελληνική. Ναι, ναι. Και δεν βρίσκεται ένας άλλος υπουργός ή ο πρωθυπουργός να του πει τι είναι, λαϊκά να το πω, ναι. Τι είναι αυτά που λες. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Διότι όλοι λένε και ποιος τον ακούει και ποιος τον πιστεύει και είναι χαζά αυτά. Αλλά δεν είναι έτσι. Η ιστορία δεν γράφεται με εύκολες λύσεις. Η ιστορία γράφεται με ευθείες λύσεις. Να είμαι σαφής. Δηλαδή λένε οι άλλοι υπουργοί, μην ακούς τι λέει ο Καμένος γιατί είναι χαζά αυτά. Και ο Καμένος είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του Κοτζιά. Και το ήξερε αυτό Κοτζιά 3,5 χρόνια και δεν μας έλεγε τίποτα. Μας τα είπε τώρα που έτυχε να συγκρουστεί με την άλλη πλευρά επειδή ίσως είναι ο πιο καθαρός. Όλα αυτά ζητούν απαντήσεις. Αν έχει κανείς τη διάθεση να δώσει απαντήσεις, από μόνο τους απαντάνε βέβαια, χωρίς να τεθεί καν ερώτηση. 2-11-200-8-200. Έχουμε την ανάγκη σας, όχι θέλουμε τη βοήθειά σας, την ανάγκη σας να συμπαρασταθείτε στα όποια λογικά σας φάνηκαν ερωτήματα που τέθηκαν από όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα δέοντα θέλουμε ή τα τούτα που λέει και ο Τζανακόπουλος ή ο Γιώργος. Είπαμε το τηλέφωνο και σε mail δεχόμαστε συμβουλές ή οτιδήποτε άλλο. Η διεύθυνση του οποίου είναι studio@kirialfm.gr. Ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε και στο YouTube κανάλι Ελληνοφρένια Official. Μπορείτε εκεί να ακούτε. Από κάτω γίνεται του chat. Λέτε απόψεις διάφορες. Τα βρίσκετε μεταξύ σας, τα χωρίζετε, χωρίς να έχετε να χωρίσετε κάτι ουσιαστικό, δεν έχει καμία σημασία, Έλληνες είσαστε, ξέρετε εσείς. Κάντε και subscribe εκεί, γιατί μπορεί να κερδίσετε κάτι, να δείτε κάτι κάποια στιγμή, να ακούτε κάτι τις περισσότερες φορές. Το επίσημο site είναι ellinofrenianet.gr, νομίζω τα πάω όλα, και στο Twitter έχουμε και στο Facebook. Πάμε να ακούσουμε τι πίνει ο Κοτζιάς και κυρίως τι δεν πίνει. Επιτέλους μετά από 78 χρόνια πίνω κοκακόλα, χυμούς, γάλα και νερό. Δεν πίνω καφέ, δεν πίνω μπύρα, δεν πίνω κρασί, δεν πίνω από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν μου αρέσουν, μου βρωμάνε. Πίνω κοκακόλα. Την έκανα εγώ. Την έκανα εγώ. Bon voyage. Πώς? Την έκανα εγώ. Ωρε και βουάρ. Ωρε και βουάρ. Δεν τελείωσαν τα μνημόνια. Το αντίθετο συνέβη. Εκείνο το οποίο μας διδάσκει η σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης. Σοσιαλισμό της πράξης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Και ξέρετε, εγώ στην πολιτική είμαι ίσως από τους πιο καθαρούς ανθρώπους που περάσαν. Μπράβο. Ίσως όμως, να κρατήσουμε το ίσως. Το άλλο νομίζω δεν επιδέχεται καμία αμφισβητήσεως. Όπως λέμε, ο Κοτζιάς μίλησε και για πολλά στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρητικό Κανάλι. Μίλησε και για το Σκοπιανό και για το πώς θα τους αποκαλούμε εκεί και έφερε ένα παράδειγμα. Ο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου λέγεται Ηνωμένο Βασιλικός. Βασιλικός θα γίνω. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου. Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου. Όχι, λέγεται Βρετανός. Βρετανός. Και ας τους λένε και Άγγλους καμιά φορά. Λαθασμένα. Έτσι λοιπόν, με τη σοβαρότητα που τον διακρίνει, έφερε αυτό το παράδειγμα για να πει για τους Σκοπιανούς Μακεδόνες, νότιο, μάλλον βόρειο Μακεδόνες, και έφερε το παράδειγμα των Ηνωμένων Βασιλικών και του ήρθε και το τραγούδι, τραγούδισε και το τραγούδι. Όλα μια χαρά πάνε κανονικά σε αυτόν τον τόπο με έναν πολύ ευτυχισμένο λαό. Ναι, είναι ο ήρωας που μένει μόνος του. Τώρα οι τίτλοι του τέλους θα πέσουν οι

θα μπορούσε να είναι και αυτοένεχτη και εσείς άλλες προτάσεις. Αν και θέλουμε να σας βάλουμε σε ένα άλλο τρυπάκι, ήδη το ανεβάσαμε, θα το ανεβάσουμε στο site το επίσημο, βλέπω εδώ, γίνεται ένα γκάλοπ. Τι ποσοστό αναπηρίας πιστεύετε ότι θα πιάσει ο Γιάννος Παπαντονίου ώστε να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας σε κάνα χρόνο? 50, 65, 80, 90, 100, 200, δηλώστε. Εκτός αν βέβαια τον γκάλοπ δεν πιάνει και τον αυτοκτονικό ιδεασμό, που είναι πολύ της μόδας σε κρατούμενους πολυτελείας, σοσιαλιστές πάντα, μαχητές του κοινού καλού. Οπότε μπορείτε να κάνετε προβλέψεις, αν όχι τι ποσοστό, πότε θα βγει ο Γιάννος Παπαντονίου, γιατί μπήκε τώρα μέσα να δει λίγο και τι γίνεται με τον Άκη. Κάποια στιγμή θα βγει και αυτός, όπως όλοι οι αθώοι στις καρδιές μας και οι αθάνατοι εργάτες του μόχθου αυτού του τόπου. Ο Καμένος προχθές θα είχε βάλει με τον Κουίκ. Τώρα τελευταία εμφανίστηκε και μια καινούρια κατηγορία. Οι Μακεδονοκλάστες. Οι οποίοι μας προέκυψαν αφού τους διορίσαμε χωρίς να είναι καν βουλευτές μέχρι και σε υπουργικούς τόπους να μας κάνουν και κριτική. Πραγματικά σας ζητάω συγγνώμη που τους έβαλα σε θέσεις κλειδιά. Εγώ φταίω, αναλαμβάνω την ευθύνη και σας υπόσχομαι ότι αυτοί οι τύποι δεν έχουν κανένα λόγο πλέον στο Ανεξάρτητο. Τελειώσανε. Τελειώσανε γιατί στην πλάτη μας πατήσανε και γίνανε τσάμπα μπάκες. Καλό ταξίδι. Ακούσαμε εδώ τον Καμένο κατά του Κουίκ. Ο Κουίκ πια είναι Σιριζέος, πηγαίνει σιγά σιγά. Ποιος να το περίμενε? Όλοι. Με όλους αυτούς πολλά περιμένουμε. Έχουμε δει διάφορα. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Τουλάχιστον από τους απέναντι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή όμως έχει γίνει Σιριζέος ο Κουίκ, πρέπει να τον διαφωτίσουμε κάπως, να κατηρτιστεί. Να καταρτιστεί με ιδεολογικά βοηθήματα, ώστε να είναι κανονικός αριστερός, όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να τον βρούμε για να του στείλουμε βιβλία. Καλέσατε το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλό. Ναι, καλημέρα. Καλησπέρα. Το γραφείο του κυρίου Κουίκ. Μάλιστα. Καλημέρα, τηλεφωνώ από το ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνουμε? Καλά, εσείς? Καλά, καλά. Από την πολιτική γραμματεία, ο Άλκης ο Πετίνης είμαι. Να, είστε καλά? Καλά, καλά, μια χαρά. Να κάνω μια ερώτηση λίγο. Σχετικά με την επικείμενη μεταγραφή του κυρίου Κουίκ από τους ανέλης στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε να στείλουμε κάποια βιβλία στον κύριο Κουίκ. Αφήστε μου ένα τηλέφωνο να τους πω, γιατί... να σας πάρουν αμέσως. 211. Πέντε. Μην επαναλαμβάνετε, είναι εύκολο το όνομά σας. Άλκης Πετίνης από την πολιτική γραμματεία. Πάω λοιπόν μέσα να τους δώσω το τηλέφωνο να σας πάρω. Άμα τους βρείτε εσείς, ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Επιμείναμε λίγο, δεν είναι εύκολο. Καταρχήν δεν είμαστε εμείς, είναι ο Άλκης ο Πετίνης από τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να επιμορφώσει ιδεολογικώς τον Κουίκ. Μην βγαίνει στα παράθυρα και λέει ακροδεξιές βλακίες, λέει τους μετανάστες, λαθρομετανάστες όπως τους έλεγε πριν συνεργαστούν και δεν τους λέει πια. Οπότε έψαξε ο Πετίνης να βρει ντε και καλά κάποιον από τον Κουίκ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριο Πετίνης. Ναι, γεια σας, τι κάνουμε? Το γραφείο του κύριου Κουίκ. Ναι, ναι, ναι. Από την πολιτική γραμματεία παίρνω, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σχετικά με την επικείμενη μεταγραφή του κύριου Κουίκ από τους ανέλης στο ΣΥΡΙΖΑ που συζητάμε, θέλουμε να στείλουμε κάποια βιβλία, ένα υλικό έτσι για τον κύριο Κουίκ. Είναι θέμα πρωτοκόλλου, το ζήτησε ο πρόεδρος τώρα, έτσι, για την επιμόρφωση των στελεχών των καινούριων. Ναι. Και εμείς τα έχουμε στείλει τώρα αυτά και στην Παπακώστα, στη Μεγαλοοικονόμο, όλους όσους έχουν έρθει τελευταία σε εμάς. Ναι. Για να γίνουν έτσι και καινούργοι το ίδιο αριστερή με εμάς όσο γίνεται, έτσι, με ηθικό πλεονέκτημα, κάθε λέξη του συντάγματος τώρα και τέτοια. Θα σας δώσω ένα ή τον κύριο και την κυρία. Πού είναι περιμένετε αυτή? Λίγο στη γραμμή, ναι, θα σας συνδέσω. Περιμένετε. Περιμένω λίγο. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική γραμματεία. Μάλιστα. Μαζί μιλήσαμε? Όχι. Ωραία, μάλλον κάποια συναδελφό είχα μιλήσει. Άλκης Πετίνης λέγομαι. Σχετικά με την επικείμενη μεταγραφή του κυρίου Κουίκ από τους ανέλης στο ΣΥΡΙΖΑ που συζητάμε. Ποιο συζητάει, δεν γνωρίζω κάτι. Έχετε καλέσει το γραφείο του διευθυντή? Το ξέρω, το ξέρω. Μια ενημέρωση γιατί έχουμε στείλει κάποιο υλικό. Μην γίνει κάποιο λάθος, γιατί έχουμε στείλει ένα δέμα. Ίσως δεν έχει έρθει ακόμα. Στείλαμε κάτι βιβλία για τον κύριο Κουίκ για την επιμόρφωση των νέων στελεχών. Γύρω... Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Ναι, τώρα γι' αυτό σας παίρνω. Πρώτη φορά παίρνω να σας ενημερώσω λίγο. Δεν γνωρίζω τίποτα από αυτά που μου λέτε. Αυτοί είχαν πάρει ίδιοι τηλέφωνο τον Άλκη Πετίνη. Ο Άλκης Πετίνης επέμενε. Παρακαλώ. Τηλεφωνώ από το ΣΥΡΙΖΑ, την πολιτική γραμματεία. Μαζί μιλήσαμε? Ναι. Με το πολιτικό γραφείο δεν βγαίνει άκρη σήμερα. Αν θέλετε να κρατήσετε μια σημείωση να τους δώσετε, είναι πιο πολύ γιατί έχουμε στείλει ένα δεματάκι, κάτι βιβλία. Ναι. Μην γίνει λάθος, γιατί έχουμε στείλει και στον κύριο Κατρούγκαλο κάτι άλλο. Ναι. Εμείς τώρα έχουμε στείλει κάτι βιβλία, είναι για την επιμόρφωση των νέων στελεχών τώρα με τη μεταγραφή που θα γίνει με τον κύριο Κουίκ. Ναι. Και πού τα έχετε στείλει αυτή? Τα στείλαμε τώρα με τον άνθρωπο. Ναι. Θα τα φέρει στο Υπουργείο. Ωραία, θα τα φέρει στο Υπουργείο. Θα τα φέρει στο Υπουργείο. Στείλαμε το κεφάλαιο του Μάρξ, Καρλ Μάρξ, αυτό που είχε με τον Έγκελς, που είχε μια κολεκτίβα. Το τι να κάνουμε του Λένιν, Αυτό είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά bad luck. Τη δημοκρατία στο απόσπασμα του Αντρέα και το 10 χρόνια και 54 μέρες. Ωραία, τα έχετε στείλει εδώ τα βιβλία, θα του τα δώσουμε. Ναι, απλά αν μπορείτε να σημειώσετε τα βιβλία, αυτά είναι για τον κύριο Κουίκ, όχι για τον κύριο Κατρούγκαλο, έχουμε στείλει κάτι άλλο. Κάτι Μπακούνιν, κάτι τέτοια. Και τα 10 χρόνια και 54 μέρες τη Δήμητρα. Αυτά είναι για αρχή για να μπει στι τάξει μα. Απλώ αυτό εγώ που ήθελα είναι, αν τα βρούμε πραγματικά με τον κύριο Κουίκ, αν μπορείτε να του προτείνετε, μια και το επώνυμό του είναι Κουίκ, γρήγορο δηλαδή. Μήπως το αλλάζαμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και αριστερός μέχρι τις εκλογές, να το κάνουμε Γρηγορόπουλος, που είναι και ισχυρό μπραντ. Ξέρετε, εμείς στο βουνό είχαμε ονόματα. Okay, εντάξει, εντάξει. Και ξέρετε, καλό θα ήταν να έχουμε ένα Γρηγορόπουλο στα ψηφοδέλτια. Θα βοηθούσε, τι λέτε. Λοιπόν, οκ, okay, γεια σας. Μέχρι και εκεί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλιώς όλα τα προηγούμενα, ότι ο Κουίκ είναι Σιριζέος και πρέπει να του στείλουμε, όλα αυτά κανονικά το δέχτηκαν οι συνεργάτες, οι 4-5 και άλλοι 5 που δεν τους βάλαμε. Το δέχονται ασυζητητοί ως κάτι πολύ φυσιολογικό. Κάναμε και άλλη μία όμως φάρσα. Πήραμε από τον Κουίκ, από το γραφείο του Κουίκ, υποτίθεται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνουμε, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, ορίστε. Παίρνω το γραφείο του κύριου του διευθυντή του κυρίου Κουίκ. Μάλιστα. Το κάνουμε ομιλητή σου, το αρέσει. Καλά είμαστε. Καλά, εσείς, πείτε μου, ποιον θα θέλατε. Ποιος είναι πάνω, είναι ο γραμματέας εκεί. Με περιμένετε λίγο. Ναι. Ναι, μισό λεπτάκι, γιατί δεν μου απαντάνε. Μισό λεπτό. Λέγεται. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το γραφείο του κυρίου Κουίκ, από το διευθυντή του κυρίου Κουίκ. Τι κάνουμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Τι θα θέλατε. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, επειδή συζητούμε λίγο, μας ενημέρωσαν και εμάς ότι συζητεί ο κύριος Κουίκ μια μεταγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει ένα θέμα με τους ΑΝΕΛ. Επειδή είναι θέμα λίγο επιμόρφωσης και αυτά και δεν έχει μεγάλη επαφή με το χώρο, τι βιβλία διαβάζουμε εμείς τώρα, τι να προτείνω στον κύριο Κουίκ. Πήρα λίγο να με φωτίσετε τώρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά τι βιβλία, Μάρξ, Λένιν, Παπανδρέου διαβάζουμε, τι διαβάζω, τι θα του πω. Το κλείσε εκεί, κάτι κατάλαβε, ΣΥΡΙΖΕΙ. Έχουν καταλάβει το δούλεμα που πέφτει, οπότε παίρνουν τα μέτρα τους. Μετά από όλα αυτά και μέχρι να βρούμε τι βιβλία διαβάζουμε όλοι εμείς οι αριστεροί που είχαμε και ονόματα στο βουνό και πρέπει να επιμορφωθούμε ιδεολογικώς, λαός που είναι έτοιμος. Προάλλες που σε ρωτούσε κάποιος για δράμα που ακούγεστε, δεν ακούγεστε το σταθμό που έλεγες. Ένα σταθμό που λέγεται Ψήθυρη. Στους 93 σας παίζει. Δεν βαριέσαι, πού να το ξέρω. Έχω εγώ μπροστά μου εδώ πέρα δραμινή ραδιοφωνία. Είναι παλιό βέβαια, το έχω από το 2011, αλλά... Ναι, λάβουμε λίγο. Την Τετάρτη θυμάσαι τι είχατε σαν χαλή μουσικό... Ένα μάλλον Balkan Gabbosanova, δεν ξέρω τι κατά ήταν. Τέλος πάντων, την Τετάρτη, σαν μουσικό χαλί, θυμάστε τι είχατε. Όχι, πού να θυμάμαι, να πάει την Τετάρτη να σου το πω. Πες μια εβδομάδα μετά. Καλώς. Ένα του Μπρέγκοβιτς ήταν τώρα, μωρέ, τώρα και σάι παράτα μας. Ψάξω Μπρέγκοβιτ δηλαδή. Σαζάμ δεν έχει. Τι να πω. Α, με αυτό. Σαζάμ. Α, αυτό που αναγνωρίζει λες τα αυτά. Ναι. Ναι, εντάξει, άρα να κατεβάσουμε εφαρμογή μου λες. Τσάμπα είναι η εφαρμογή, αλλά ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να βάλεις να ακούς την εκπομπή στο ελληνοφρένια.net.gr ή από το YouTube Ελληνοφρένια Official να ξανακούσεις την εκπομπή, να βάλεις το Σαζάμ να βρεις το τραγούδι. Τέλος. Στο οποίο θα μπορούσατε να ανεβάσετε και βιντεάκια τα τραγούδια που έχει στα χαλί, όπως κάνατε παλιά, αλλά το έχετε γράψει στα. Α, σωστός. Μα τι λες. Μ' αρέσουν οι ακροατές με απαιτήσεις. Μπράβο. Μ' αρέσουν. Πατρίς, διορθώνομαι. Γεια. Ένα χαμένο κορμί, βλέπεις το ρηφορικό τηλέφωνο και δεν σηκώνεις. Βρε που σκόγερο. Πρώτα απ' όλα σε έπαιρνα πριν τρεις μέρες. Ναι. Τα τέταρτο και δεν το σήκωσες. Βλέπεις τηλέφωνο που δεν είναι από εδώ, είναι εξωπραγματικό, είναι κάτι άλλο. Ανήκει αλλού. Πέρασες απέναντι. Τι έγινε, από πού με παίρνεις. Να βλέπει Δήμο Βερίκιο το πρωί 9 με 9.30 να γελάς. Να βλέπει εσύ, γιατί ρίχνει κατάρες, γιατί ξεκινάς με κατάρες. Εσύ να βλέπει Δήμο Βερίκιο στον ύπνο σου. Θα γελάς πάρα πολύ εκεί με όλο το πάνελ που τον δουλεύουνε. Δεν αφήνει κανένα μιλήσει. Μιλάω, είπα μιλάω, είπα μιλάω. Σταματή να μιλάω. Θα κάτσετε να ακούσετε, να ξυπνήσετε. Ε, θα σταματήσετε να με διακόπτετε. Όχι, άσε τώρα που τον έχει και στην μπούκα ο παππούς. Δεν το σέβεται κανείς εκεί πέρα. Άστα. Τι γίνεται, ρε μεγάλε. Καλά, εσύ. Εδώ, το πορτοράκι με τώρα τη Δευτέρα θα πάω. Στο άλλο σπίτι. Έχω δύο σπίτια. Είμαι χαμηλοσυνταξιούχος με ανέσεις. Αυτό είναι το όνειρο του Τσίπρα. Χαμηλοσυνταξιούχος με ανέσεις. Αυτή